الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. يوسف عليه السلام حالاتك وواقعاتك إذا دول سمحال ذكر گئی اواخری د ټولو ملاقات او داغی مصیبتونو تکلیفونو او غمونو انتها دی دول سم کی خی کله چې قافله روانه شوه د مصر نه کنعان ته او ټول وروڼه یولس واړه پل پلار ته واپس ځي، نو دې کې یعقوب علیه السلام ته معلومات شو په وحی سره یوسف علیہ السلام جو اندیر او غسر او ملاقات کی گی دا بیانی دا انبیاء و حال چیغی توحی کی گی چکل و تکی گی نو خبری گی چکل نی نو اس علم ورت نی. ولما فصلت العیرو کلا چرا جدا شوا قافلہ د مصر نا اړیر منځلو کنه الله سورزو دا دور منځل ورته پاتې دي. کله ورا رسی قال ابوهم وی پلار دی یعقوب علیہ السلام هغه خپل کور کې خپل اهل ته چې څوک ورسره وو انی لا اجد ریح یوسف بشک چیز پوشم اما امنت خوشبوئی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کنو ایتا سما تعالی ونے ولی چاغه دا خبر کول نو پدی ناشنا لگی دی کنا تفند دی توئی چخلق یو بنده ته نسبت کوي چې د باندې داسې چل کیږي چې کله ګډې وړې وي هغې ته تفند وي. یعقوب علیه السلام وي تاسو خوار وخت ما سره دا بحث کوئ اما ته نسبت کوئ چې ستا ډیر کمزورې د وژنه دماغی توازن خراب شوی دی. ادا سه خبرې کوي چې په عقل کې ناراضي نزو وسم دا سه خبره کوم چې استاد په عقل کې ناراضي فما ته پاگل نه وای. قالو یغی تلای قسم پالله انک لفی ضلالک القدیم چیقنن تو پاغا پخوانی محبت او مینا دی یوسف علیہ السلام کی آغا ستلا پاغی محبت کی پروتی آغا ست آغا مینا استاد درن نوزی پتن لی چیغا بکم دے کے خاوری اور ڈکی بئی اتی یادے کنا لفی ذلالک القدیم ذلال نمراد دلتا محبت تخا پڑی رومانو سر راضی او حضرت مجاهد وی چلت مراد در دلالتنا محبت تی تا اصلا یوسف علیہ السلام پا محبت کی او دا خبری کئے دیو تا داوی بس ادی که پخپل وقت باندی اگی راو رسیدو بشیر راگے زیری والا راگے کمیس یوسف علیہ السلام راوڑو فلمان جال بشیرو کلاچ راو رسیدو اغا زیری والا القاہو علا وجہی نوی غردو کمیس پا مخد پلار باندی فرتد بسویرا نوگر زیدہ روغ موٹ لیدن کے استرگوہ کمزوری ختم شوا دائی کمیس پو جوان دخوا دلتم مفسرین وی اہل علم وی تحقیق والا خلق چی ان علم یوسفا على ان القاء القميص على وجه يعقوب يوجب رد البصر چې دا علم د یوسف علی السلام چې دا قميص چې دا په مخ وګرځي دا نظر براشي او روغ موټ بشي دا ته څنګه معلومه شو وی کان بی وحیه تعالی الیه اخو پیغمبر شیو کنا دوتا اللہ وحی کریوا چیدی یعقوب علیہ السلام دسترگو کمزوری او د نظر کمزوری با پدی کمیس باندی لرکی گی اسباب دی یا خداو چیدہ کمیس سبب گرزی دلیو داغدو غم او د حزن چی نظر یہ پاغی سره کم شیو او دغه کمیس با اللہ آغا دو پار شفاو گرزی اغی مخکنی تا کمیس دو جفاوی دو ظلمو او دیتا کمیس دو شفاوی نا اللہ اثر چی پاری او شیکی بل داوم وا چی انبیاءو لخو اللہ تبرکات ورکڑی دی کنا اغی که او شک نشتا د انبیاء و تبرکات سنگی حدیث کی نازی حدیبیہ کی نبی علیہ السلام چی سوار لسو صحابہ و سر ایسارو او کافران نپری خود عمری تا او خبر بیا پسلح باندے و شوکن چی بس یو کال پس برازے و سنشیرات لے دی په دغه موقع کې نبی علیہ السلام چاردام کو چاو توبه چولې نو داغه چاردام هغه وبز مکه ته نه دی رسیدلې کني زما کو ته هم اوګي وکنه شردار برکت د اساس کې کو پماو شو نه خوونه بس صحابه لاس به وته نیولیو او ګن خلقو نو چا بلا سو کرام اغسته نو په مخ او په ټول بدن به ومګلی او چې څوک بنره سي زنو غیبا د نور صحابه غلا سونه په غیبه لا سونه ومګل لامځ به شونه او په ځان مګل ولیکن ساس کزمه کې تنره سي دو ولی پیغمبر وازی مشان دا تبرکات دي انبیاء خو د بل چانه بس دا خاص دي په انبیاء پورېخا اگر کډیرو خلق زور لګولې دي چې ځان نه ډېر لوی باباجی جوړ کړي اړیر په خلق باندې ځان درون کړي دي او خلقم بس په دې په نه پويږي خو نو چا دا هم کمی سناو چا دا آغا پتکی او دا چا امسا دا ویدان سر ساتلی چی دا دا بابا جی دا لاس نخوا دا ادا چی منکرینو کور که برکتی ولې دا پیغمبر دی؟ دا ګوره چې څه بلا ده او کوم د بوسو یار دا دی کوي، ځکه خلق نه صبري کنا دی، خو دې ته نه ګوري چې هغه پیغمبرانو ولې موږ د هغې نه کم یو، ولې زموږ بابا یوي د هغې نه کم، هغه چې دومره روجې نیولې وی، دومره یې منځونه کړي او دومره یې وظیفې کړې وی، دومره یې چلې کړې وی، دومره بس رسی د پیغمبر مقام ته ښه نو بس د هغه هر څه به ځان له تبرک ګاڼي ښه که هغه پې دمچه او د خولې نه یې پې توپه توکړه لویه توپه، نو دوی وایي اوه بس دا د ببرکت موږ ته حاصل شي ښه که دغه د یې خولې کې اوبه واچولې په دې ورنوستې هر څه بد، بلکې داسې شته دی دلته نږدې نږدې چې کال کې یو ځل یو مشر راځي ادی وته پتیله ډکه کړي د شربت، نو ګوره چې هغه پکې څوکي او کنه هغه پکې د خولې نه او هغه ګوټ راتوي کې ابد دی، بیا تختې کورونه ته په جګونو کې چورې ګته دا بي زمزم اوبه دي ومنتې، هغه به څومره ګندی، هغه به څومره مشرکی ابد دی وي نه، دا د هغه برکت دی. نګور دار چانه پیغمبر جوړ کړي دي خلکو در دي عقیده ده ناوی دا والله الله وحی کړي او چې دا کمی زوسه او دا په مخ واچوي، دا صدیق اشکالو چې یعقوب علیہ السلام څنګه د یوسف علیہ السلام په خوشبوې پوه شو، لاسو کالو منزل چلا دلا سورہ زمانزل د مصر او د کنعان په میانځ کې او غال ته پوښو، نو ځکه خبره باز راوستي دا په خپل کلام کې چې کسی پرسی د زن گم کر د فرزن کې اے روشن گوهر پیر خردمن، چا ته پوښو کو دا غي بندنه چې زیه رک شویو دیر زمانه چه اے نورانی مخوالا او اے اخیار مشران یعقوب علیہ السلام زمیس رشبوی پیراہن شنی دی چرا در چاہی کنانش ندی دی، وی دمیسر نداغا پا بوئی پویشوی نمرا دلر نکن اچې کوی کې پروتو استا پا کې ونه ندلی دو دا ولي بګوپتا حال ما برقي جهانس دمي پیدا ودي ګردم نهانس، وي زموږ مثال د اسمان د پړق دی، کله ښکار شي رڼاو کې خلق روان شي کله مړ شي، غهي برتار مې اعلی نشینم کله کله مونږ وي بر اسمانونو کې په حال باندې خبرې کو او غاهي بر پښته پای خود نبینم کلام د خپل خپلاندې سيو نه پوي و چې سدي نام یو د حال چې وه و تکیږي نو خبرېږي او چې نه کیږي نو دې اس نه خبر، نو یک کنان کې را سره نږدې و نو چې ماته الله طرف نه سنور نه نور راغلی نه پوي زما اوس الله رب العزت ما تا داغا خوشبوئی را وستخا ارشید الله مسخر ده، نو ارشید مسخر ده اسمان سمکا ستوری سپگمه نور اوبا او هوا او نبازوی ده ده سحر ده هوا تا بعد نسیم وی بعد نسیم نسو کوی اللہ تاوی چی شابه دا خوشبوئی او رسوا پا یو سات کچی اصو کوئی اغی اللہ تاوی چی اللہ دا خدمت زمان و آخلا چی زباد یوسف علیہ السلام خوشبوئی پا یو سات کی او رسوا هم اللہ پا عرصبان دی قادر دینو اگر تا خوشگران ندی خواد کلا چراغ زیری والا وی چوا کمیس پا مخدد نوگرزی دا روغ موٹ ابیوی تپوسو کد آغا زیری والا نا چالا ای ملت وجدتہو تا چی یوسف علیہ السلام علی دنو پا کم دن باندیو نغوتوی علی الاسلام یعقوب علیہ السلام الان تمت النعمت وس نعمت پرش چلا ویلی چې وتا سبحان نعمت کومه قال یعقوب علیہ السلام خپل اهل ته چې څوک ورسره وو او دا زامنوم کنا الم اقول لكم ما تاسو انی اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه پوهېږم د الله طرف نه په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږې مخکې ویلي وو که نه یعقوب علیه السلام چې تاسو وژلی نه دی او ما ته دومره پته ده د الله طرف نه زه وخت په وخت باندې خبرېږم او داسې حالات ما ته معلومیږي چې یوسف علیه السلام ژوندی دی ملاقات وکینو ایمانو ویلی تاسو ته چې د پویګم د الله طرف نه په حالاتو چې تاسو نه پویګم و زمان ډیر ملامت شو اړیر کچ شو خپل پلار ته ها دا وته وی چې یوسف علی السلام خو مونږه معاف کړو اگر خمونگ تاوی چلا تصریب علیکم الیوم زمان تربنا پتا سبانینن ایس بوج نشتا ملامت یا نشتا نیپ لارا تمرا تمافیو کا کنا قالو یا ابان استغفر لنا ذنوبنا اوی رنو دیسف علیہ السلام چیپ لارا زمان دا پارا بخنو غوارا دا گناونو دا اللہ نا ان كنا خاطئين مونږ تا ته وایو لکه هغه ته چې هم وي چې یقینا مونږه خطائی او غلطی کوونکی یو ډیر ګناونه را نشوي دي ډیر غلطی را نشوي دي او اوس په پیمانه یو نو زموږ د باندې یو بخت او نصیب دی چې په خپل ګناه پیمانه شي دا باندې ډیر خوش قسمته دی ښا ی په خپل ګناوان لخ پیمان شي ګنا نه خوږ نه بچ کیږي بغیر د انبیاونو ادي خو پیغمبران نه دي ځکه بار بار وی چې نا کنا خاطئین پیغمبران نه پیغمبران نه غلطی نه کیږي ها خو یو یوسف پکې پیغمبر وو نو څه زمونږ لپاره د الله نه بخنه واړه دا څومره خسته وسیله ده اوس اړندو ته څنګه ښه اړندو تکړیو بلې نو هغه پیسکار دی چې ځامن وې پلار تا او ژوند دی چې څه زمونږ لپاره د الله نه بخنه وواړه رزقه د هر مسلمان دا اصول دی چې دا څنګه نیک انساني او ژوند دی نو تبوی چې یا شیخ ادعو لنا او زمونږ مشره زمونږ لپاره سوال وکا چې الله مونږ ته معافي وکي تاسو مړه موسی علیه السلام ته بنی اسرائیل لګیا او بیا بیا چې ادعو لنا ربک ادعو لنا مونږ لپاره د خپل رب نه سوال تاسو نور او دلته هم زامن لګیا دی پلار ته چې څه زمونږ لپاره بخنه وواړه نو دې کې څه شک دی دا خو ډېره یقیني خبره ده دا وسیله شته دی په دین کې او په شریعت کې چې د ژوندي بنده ته ووایې چې څه زما دپاره سوال وکړه ژوندی بنده یو حاضر ناظري الله ښه که غایبي نو بیا هم نه لکه دلته چې څنګه دی قال یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربی. نو مشران دا عادت ښه دی بدل سترګې سپینې کیږي او بشي او بشي او بشي بخنه بغوارم ستاسو د پاره د خپل رب نه کله بغواړي. نو بازو وی دا د مشرانو عادت ته هغه کار کوي خو په نمبر باندې کوي کنه. اجزوان ظلمی ته وایي چې هر دا د کار دی راځه نو ستانه مخکې روانه. ها خو دویمه دا د مفسرین وایي چې یعقوب علیه السلام وایي چې ګوره د هر عبادت وخت شته دی کنه، که فرضي وخت نه دی لکه د مانځو خو نه اولا خو دی کنه، نو پیشمنی ته راکاږي چې دغه وخت د قبلې دو دی. او حدیث کې راځي چې الله رب العزت وایي چې په دغه شپه کې په دغه درېمه عیسه کې زه دې اسمان ته راکوز شمه، دا نږدې اسمان ته، او د خپل بنیانو توازونه کومه چې هل من سائلن څوک شته چې زما نه سوال کوي که نه ټول پوره دي، او هل من مستغفرن څوک شته چې زما نه بخښنه غواړي، او خلق ذی غږ نه کوي نو څومره الله رب العزت ګوره. مونږ ځکه وایي چې ظالمانو تاسو چې څوک وسیله کوئ نو نه تینه خبرې نه پیژنې او نه هغه ستاسو خبره اوري که نه. اگر تاسو ته مینتونه کوئ نو د هغه څه پته لګي، په مړو پسې ګرځئ او په قبرونو پسې ګرځئ او د هغې په وسیله باندې سوال کوئ، تاسو یې پیژنئ چې دا څوک او چې الله رب العزت ښه پیژنې، ښه ته معلوم دی چې خدای تعالی دی مونږ یې بندیان یو، او هغه راځي تاسو ولمزه هغه راځي نږدې اسمان ته، او هغه درته وایي چې که سوال کوئ چې قبول یې کړم، نو هغه سره هم دښمني ده. خپې هم غوځولي او داسې بې عجته یې چې کوم کار الله د تویلې ځنه نه کوي، چې شیطان د توی نو هغه کار کوي، دغه شیطان کار دی ښه چې خدای د نه پاتې شي او مخلوق ته ودرېږي چې ته راله راکا او پتا به شي او دا لګیایي که نه. یعقوب علیه السلام وایي د قبلېدو وخت سار مال دی، والمستغفرین بالاسحار، بخنه چې خلق غواړي نو سار په وخت کې غواړي ښه، وبالاسحار هم یستغفرون سورې زاریات کې ویلو. هغه ځکه وایي چې نږدې ده زر ده چې بخنه به وغواړم ستاسو دپاره د خپل رب نه چې وخت شي، چې وخت د سحر دی یا د جمعې ورځ، ځکه جمعې ورځ کې یو سات دی که نه، خو سا معلوم نه دی چې هغې کې سوال قبلېږي. انه هو الغفور الرحیم، بیشک الله دې بخشش کوونکی مهربان. یوسف علیہ السلام خو ویلو کنه چې بس نورې سارې ګما مصر ترازه رازه نور روان شو، ګره چیر څومره وخت کې ورار رسیدلی، او قران یې مختصر کوي مور او پلار او یو لسرونا رال. فلما دخلوا على يوسف داخلی دیار لسم، کله چې داخل شو یوسف علیہ السلام ته، آوا الیه ابویه، رانیز دیکلو ځان سره مور او پلار. څنګه رانیز دیکلو؟ نو یو قول دا دی چې یوسف علیہ السلام زان لا کم پالنگ جوړ کړو نو پاغي یې کینولو، آوا ایلی آبوی، خصوصی داغه د ناست ځای چې وکنه. ازویم قول داده چې آوا ایلی عانقهم، غاله و سره ملاو کړه او رانی زیکلو معانقه ور سره وکړه، وقال ادخلوا مصر اوی وی چرازے مصر ترازے ولی دا مصر نو نو یوسف علیہ السلام زان لد مصر نبار محل جوڑ کڑے وکن دا اوخ نہ خبر ادا ډیر اصولی بنیادی خبر ادا چې دغه سي معتبر انساني مخاورز انساني هغه ځان له مستقل سپیشل یو ځای په کار کې نه او دې کې خلق ته سهولتي چې خلق راضي په کوسو کې نه ګرځي یو نه تاسو کوي چې د پلان یې کور کوم یو نه اسوګ دتا خپل کور خې اسوګ پر دې خې د اصل مصیبت څه کنه او چې ځان له ځای جوړ کړی د لری نخکار نه راغی نه څوک نه دا کیږي نو دی اول هغه خپل محل تراوست هاوای له هبوېخه ابي او ته دې چې مصر ته ځو وی چې داخل شې مصر ته ان شاء الله او امينين کله الله خو خی نو په امن ويو اگر غمونا و مصیبتونا و لوگی و تندی لاری ختم شوی خوا اس با امانی دلتا کی چلتا کی کم پکنان کی جون کب پا تکلیفون و تریدونا و دلتا نی کنا دکار خاریو کے خدارش سہولتی کنا خوا نو ریوستل او چکم دبات شاہ تختو چاو یوسف علیہ السلام تا ملاو شویو دیر دماغ کی نا پات چاوی مر شویو عبدیز سر مصرم مر شویو ټول اختیارات ددو خوا نو پاگی تخت باندی مورو پلار اورونا او خیجول ورحا ابای علی العرش اوی خیجول مورو پلار پاگی تخت باندی وخروا له سجدا او پریوات دتا سجده کوونکی یو کول دار دا هغه امتونو خبرې دی کنه چې هغه امتونو کې د تعظیم سجده د عبادت نه و در تعظیم سجده و چې په دې امت کې دا هغه په ځای باندې سلام یې خښوي سلام چنن سوک دچا تعظیم کئی اسوک راشی معزز ناغسر و سلام کے احلاس بملاوے اغارا و ملاوے در دی امت سلام دی ادمخ کی امتنو سلام دواؤ چی سر با دی و تکتاو یا با پسجدہ و تپلیو خدا سجدہ دی تعظیم و دی عبادت نو دمورو پلار اکرام دام دغاو یا داسه د نورو مشرانو لکه ملائکو چې آدم علیه السلام تکړی و نو هغه سجده ده تعظیم و دغه دلته هم دا سجده و یو قول داره دویم داره چې سجده الله تواهو یوسف علیه السلام دا سجده غیز پاره لکه قبله مونږ چې سجده کوو خو الله ته کوو نو دا بیت اللہ ته څنګه کو دا خودمون قبله دا داغی عزت راشی او دا اللہ عبادت راشی و یو سجده که دو کارو شو داغا سجده سجده هم اصل که اللہ توا او تعظیم دو یوسف علیہ السلام بازی وی چه مور و پلار نو پلاری وخو موری نو ماسی و ولی موری سشوا وی غم رشی و تا سوال تا وصره وی عجیبا خلق ده بس پا تاریخ باندی دوم ری اعتمادی چه قرآن ابویه و ان تبا کی ماسی سنگ راولی ابویه خو مورو پلار توی خوا نو پسیرین وی ابن جریر وی پخانه مفسر چه ده نمخ که بل مفسر نو زکر ده 300 که تیر شوه ده انور طول 500 کې 400 کې 600 کې ټول رستو راغلي. دا لومبه تفسیر دی په امت کې ابن جریر. هغه ایمون سره څه دلیل نشته په دې خبره، او که چا سره یې نو مونږ ته دی وخی نو ښه چې مور ملاو دې ماسی و. وقال يوسف عليه السلام يا ابتي ابلارا هذا تاويل الرؤيا من قبل. دا حالت چرغه چې تاسو ماته سجده وکړه، دا د هغه خوب معنا او مطلب راووته، خو من قبل ډیر په خوانه وکړه، اتیا کال تیر شو، څوک سلويخ کال وي کم خوب چې ما لیدلې و، دا غینا دا ټول ټوله قصه جوړه شو. نو دا انجام او عاقبته د خوب زما چې دې و ما غپ خوام، قد جعلها ربي حقا. دو معنی وګرځو هغه خوب لره رب زما رښتیا، ولی نتیجه و تکنه تعبیر و تکنه چې کوم خوب تعبیر او دین هغه رښتیا شي کنه. جعل ربي حقا ازویم داده چې ګرځول او دی خوب لره رب زما د نبوت بنیاد، زما د نبوت مقدمه، او دا د نبی صلی الله علیه وسلم حق کوم راځي کنه چې خلق وای چې دا رښتینه خوب چي دی، دا د پیغمبره شپک سلوی ختمه ایسه ده. ډیر لري دا خو بیا هم شپک سلوی ختمه ایسه ده. ولی ځکه چې نبی علیہ السلام د نبوت ټول دیرش کال دی، ټول دیرش کال دی، دا دغه د نبوت زمانہ وا. او په دې دیرش کال کې شپږ میاشتې د خوب دی، چې شپږ میاشتې به نبی علیہ السلام ته په خوب کې وحی کېده. دی کې هم د الله سره حکمت وکړه چې را زبان دې روب را نشي، دا خو ډېر ګران کار دی. او که دغه وحی وه چې هغې کې جبریل نه وي، او الله رب العزت برای راست د پیغمبر په زړه کې القاو کی او وحی پکې واچي، او هغه سیادلی خولې پې راغلي او چې بیدار شي نو بس غار څه ورته یادي. نبی علیہ السلام په خپل وی چې وهذا شد علی دف ما ډیر ګران، او کله دا وی جبرئیل امین راشي خبرې کوي خو ګران کار دی. نو الله دې شپږ میاشتې کې عادت کاو، نو په خوب کې وته وحی کوله. نو چې دا دریش کال داسې نیم کې کنا چې چاړو ور پسې راوالي، ادا سینیم کې نو سلویخ یو شو، د شلو نه سلویخ جوړ شو، او د دریو نه شپږ جوړ شو کنه. نو چې ټول په شپږ شپږ میاشتې باندې تقسیمې، نو دغه ته نه جوړیږي ښه شپږ سلویخ. نو ځکه وایي دا خوب چې دی دا د نبوت شپک سلوی اختم ایسا دا. نسنگا چی دا نبی علیہ السلام نبوت شورو شیو پا خوب سران، دا غصی دا یوسف علیہ السلام نبوتم شورو شیو پا خوب سران، نو غزکوی چی قد جعل ربی حقا، چی دا خوب خود خلق بشانت خوب نو، دا خو اللہ زماد نبوت یوی سو گردو لا، دا حق دې کنه ښه د نورو پته نه لګي. فقد احسن بي او الله ما سره ډېر احسان وکړ، اذ اخرجني من السجن چې زه راوستم د جیل نه. جیل خوم تکلیف ہو او ډیر تکلیف د کویې غو ولې چې خو هغه په هغه وخت کې لا د لسو دولسو کالو کنه ډیر و او بل لومبې نو هغه ډیر سخت نو هغه نه یادی چې زه یې راویستم د کوی نه نه ګور د انبیاو دا اصول دي چې یو ځل یو بنده ته معافي وکړه بس بیا به هغه په مخ کې داسې خبره نه کوي چې هغه ته پې درد رسي هغه پې ملامته کېږي هغه پې د خلقو په مخ کې کچه کېږي چرې به نه کوي. نو قرآن مونږ ته هم وایي چې ځان کې د انبیاو اخلاق پیدا کوي که نه دومره ګران نه دي نو مونږ چا څه پیدا کولی شو مونږ د انبیاو د اخلاقو نه یو خبر مونږ د ماما او د کاکا د اخلاقو نه خبر یو ښه مونکه هغه اخلاق ډیر زر راضی وګوره دومره خیال ساتو چې کله د کوینم واخلم نورونه می ناستی نو ملامت بشي اما خو یو ځل اغي طویلی چې لا تسریب علیکم الیوم یو ځل مې ته معافي کړی ده او دا د الله شان ده الله هم چې چاته یو ځل معافي وکي بس بیا به چری نه نیسی بیا به چر سخت نه راولی دا وکړه ولی خلق وی کنه چې آدم علی السلام په جنت کې زونه نه خوراک وکړ غلطی تی نو شو خطای تی نو شو نو الله رب العزت تعریف او جرا کوز کو د جنت نه ویلو کوټی خبره ته فکر کوا په پوز باندې مخره چغه یو ځل ویلو چې ما توبه قبول کړه فتاب علی دا به کې نو راغلی فتاب علی الله دا توبه قبول کړه معافي وته وکړه نو بیا ولې راکوځو چې ستا کوم خیال لخه نه دیو چې نو راکوځ کړه چې هغه دونه نه خوراک وکنه دا خو د الله وعده وه مخکې نه چې انی جاهل فی الارض خلیفہ زو پس مکہ کی خلیفہ پیدا کوم جنت کی ہونا ہوئی لی ودا غی وعدی دو جنہ را کز کز مکی تا چی ما وعدہ کلی دا و خیر دے تب خفکی گی نا ادھل لگو روزو دا پار لار شا چی دنیا دا دی حال نوم خبر شکن دا سردے و گرمے نا او دلوگی او دا تند دینا او دا سردے او دا تو دینا او د وچه او د لمدینه چې خبر شي انو هغه لا وخت نه خلاص شوی ښه د لګو روزو لراغلو او روزو دومره وګدې شو چې لانور به سمري ښه نو دا د الله شان دی ښه چې کله معافي وکړه بس ادا د هر چا په حق کې خیال ساته قران کې راغلی چې الله رب العزت د صحابه کرامو په حق کې وي چ رضی اللہ عنہم ورضوا عن اللہ ذین رضا شوی دی او دی ود اللہ نرضا شی نو چې یو زلوی بیا وته نه چری نه خپکیږي ولی ود جاهلانو سره وسل کې پیری د قران په حق نه پویږي په صحابه او پسې لګیایي حضرت عمر دا چلو که عثمان دا چلو که بل چاسه ندی کلی تا دیر پاکی لکا ستان غلطی نده شوی و جس غلطی دی نده عثمان او دا عمر او دا دی نشوی دی او دا امیر معاویه نشوی دی زانولی کن انگاره زانولی غر که نسوی وینا دا خواه وقت که اللہ ویلیو چه بس ما معاف کړای کنه هغه وخت دا خو یروست بیا دا غین د پیغمبر نه پس بیا غی دا سکارونه کړی دي نو هغه ستاسو مطلب دی چې الله تعالی علم نو کنه چې د دین په وروستو دا سه غلطه کیږي غته څه پتا وا نو مخکې وته معافي وکړه چې بیا دې غلطي وکړه نو بیا تن الله رستو شو یو خدای دا ظالمان خلق دی اگه تا پتا و چیزی بدا کارو نا کئی کئی کئی او د نبی علیہ السلام دا عادت و کنه چناس بو دیو تن نو غلطی وشو شوی کنه غلطی شوی کنه انو حضرت عمر بطور رواغستا و پیغمبر تبیوی چی دعنی ما تا اجازتو کن ان ازرب عنق هذا المنافق چی دا دی منافق ندا سر واما ولی اخو دور از خبر نو کن چی نبی علیہ السلام بورتوی چی عمر تس خبری دا خو بدری دی دی خو بدر کی شریک شوی دی او بدر والاو تا اللہ دا سی ننداراو کلا استغفر اللہ اتلعائیوی لی بس تا لا شان سر جسنگ لائقی کنا او تایوی چی اعملو ما شیتم قد غفرت لکم چی سکوئے نوغکوئے ما مابکلیئے او صوبت از عمر دا اوخ کو نبا سترگو نبا اوخ کی روانشو او بیوی چی الله ورسول اعلم الله پویږي پیغمبر مونږ ته څه پته وکړه ډیر وختونو کې دا سره راغلی راضي به خبره یقینا چې الله احسان وکما سره چراوي استم زو د جیل نه وجا بكم من البدوي او راي واستي تاسو د باندو نه کینان خو باندو کنه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی دا پس دا غینا چڈیر لوی دشمنی ورزو لیوا شیطان زما و زما درونو پمینز کیم دا نما تا گناو او ندی تا گناو دا دی ظالم تا گناو اکثر هر دے کی چی نقصان کی گی نو دا دریم گڑی نا کی گی خوا او خاص کر دا دی صحابو مین کی چی سا جنگونا و جگلی شوی دی دا دا دریمگلی نشوی دی دشمنانو کنا یهودیانو کنا عبداللہ بن سبا یادی کنا دا دیر لوی اور بل کلیو خوا بس شرارتیانو نو نزکو یوسف علیہ السلام وی چی دا دی شیطان زمون کور روان کلیو خوا ادا زکا مونگ تا تعلیم را کئی چکل استادو پا کورنه که او استادو پا رشته که او پا خپلوله که سکشمکش پیدا شی کنه نوائه چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اللہ غزالیم راغلی ده کور را لروانی تتی نمونگا بچ که بس یا اللہ تتی نمونگا او ساتی ادا باوی کنه دی داوی دیور بسی کاغذون رو باسی خواه ان ربی لطیف لما یشاء بیشک رب زما غزات تے چه در رازونو نا خبر دے در حکمتونو نا خبر دے دیر لوی علم دے خوا دیر مہربان دے داغ کار دا پانا چی وغاری انہو والعلیم الحکیم یقنن چه اللہ پار سبان دی پوئی گی اور دیر لوی حکمت والا دے ہر کار کے حکمت وی ولما فصلت العير كلچ راج ودا شو قافله د مصر نه رونا د یوسف علی السلام را روان شو قال ابوهم نعوذل تکی پلار د دی په کنان کې چې څوک وسرو انی لا اجد ریح یوسف یقینا چې زخمم ما خوشبوې د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کنوائے ماتا پاگل قالو اویدی تلائے قسم پالا انکا لفی ذلالک القدیم یقنان چتو پاگا محبت پخوانی کے پروتے داکہ پاول کس ترشیو کنالتے متویلیو چین آبانا لفی ذلال مبین یا رخو دا پلار زمونگا سمر سادہ سڑے او کدل تیویلی دینو هم دی که تعلیم دی پلارانو تا ولی اغا خو پیغمبر رو گره او بیا هم اغا تا پکور که داس خبری کی گی کنا نو دی پلارانو تا وی چی پلاران تا تو پیغمبران نیه کنا تاسو خو بیلن کاکا او جعفر کاکا دا خلق یې کنه، نو تاسو ته په کور کې داسې خبرې نه کیږي، نو تاسو په بد ګڼې بد مګڼې، دا خبره د بری نه را روانه ده. او اولاد داسې کوي کنه، کن زامن یې کن وسیخه، خو مشران ته به داسې خبرې کوي، خو هغې دې پې صبر کوي، هغې دې پې صبر کوي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ په خپل وخت کې ویلو، اول خم اغړی ربی صبری کو لخه، خو چې هغه وخت تیر شو او زیت شو، نو بیا په خپل وی چې انی اجدو خیر عیش بالصبر، ما هو ډیر خسته ژوند په صبر کې ولیدې سړو، انی اجدو خیر عیش بالصبر، ما هو ډیر خسته ژوند په صبر کې ولیدم، کنی زکه صبر نو کنه، بس خو جی خبر بشو چې غیزه سی ویلی دي، نو تر ورا واغست. یو ځل رسول نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولې ګلوې داو کې را وایړو، اچراغه نو خو چر نو څه کېده، خدا واخ کې وځه شو، ویو مردا کېده، دا تر دي تر دې کلاشن کوب جوړ کړل دي، بس چتا دغاینو دبل چا سره تور نشتا دی روزو رو گره خواه کشورو تی کشورانو طولو. فلمان جال بشیرو کلا چراغ زیر والا القاو علا وجهه، وی غرد و خمیس پمخد یعقوب علیہ السلام، فرتد بسویرام نو ګرځي د جگ جوړ، دا د شیخ معنا ده رحمه الله تعالی، بسویرن جگ جوړ شو. قال وی وی علم قل لكم یزمن ما تستنویلی انی اعلم من الله، چې زه پویګم د الله ز طرف نه، ما لا تعلمون په حالاتو چې تاسو نه پویګئ. قالوا او زامنو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے پلار زمونگا بخنو غالا مونگ لنا دکناون زمونگ، انا کننا خاطوئین، یقنان چمونگا غلطی کون کیو، قدم پا قدم خطائی کون کیو. قال سوف استغفر لکم ربی، او یعقوب علیہ السلام زردہ چ بخنه بغوارم ستاسو د خپل راز خپل رب نه، خو چې کله از قبل دو وخت راشي چې وخت د پېشمنی دی، انه هو الغفور الرحیم، بشک چې الله بخون کې دی او مهربان. ولما دخلوا على يوسف، کله چې راورسې د قافله د کنعان ته د مصر نه داخل شو، یوسف علیہ السلام تا آوا الیه ابویه، نزی ورکو خپل ځان سره مور او پلار ته، پاغ خپل کمره کې خیستا زی جوړ کړو، یارانی ذکرو ځان سره پغاله وتل، وقاله ادخلوا مصر، او یوسف علیہ السلام چې راځي مصر ته، ان شاء الله وامنین، کالا غواړي نو په امن به یو، ځکه راتلون کې وخت کې وخامه خا ان شاء الله وای، خا چې امبیه وای نو مونږ به نو وایو، سبحانه ورځې په ذکر وکیږي نو ان شاء الله سره وایا، کله نن نه ورځې خو چې یو غنټه وته یې لګوخ وته یې نو ان شاء الله به وای کنه. ورفع به علی العرش، او ویخی جولو مورو پلان اغی تخت بادشاہیتا، وخرو لو سجدا، او پریوات دتا سجدہ کون کی دتا عظیم، یا سجدہ کون کی اللہ تاو دتا پک عزتو. وقال او یوسف علیہ السلام یا ابتی، اے بابا جی هازا تاویل رویا، یا دانن معنا او مطلب خکار شو زما د خوب ګورو ته ادي چې خوب وینې نو بس سبا ته انتظار کوي. سبا ته سل انتظار کوي دا خوب سلویخ کاله پس او څوک یې اتیا کاله پس رښتیا شو اتی په دلی کې زرغونه نه نه د خوب انتظار وکړي چر کله رښتیا شو. خیر اوس خدا سے وخت چې قیامت نږدې ده نو دور اخ پکې نه وړي ښه زر رښتیا کیږي اخو هغه وخت خو قد یعلا ربی حقا یقیناً اگر زودی لرا رب زما رشتیا یا اگر زولی دی خوب لرا رب زما علامہ و دلیل دیو حق چی اگر زما نبوت وقد احسن بی یقیناً چی اللہ دیر احسانو کو ما سرا از اخرجنی من السجن چراویستم دا جیلنا وجا بکم من البدوی و تاسوی راوست دا میرونا او د باندونه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی پس داغینا چو دیر لوی دشمنی اچو لیوان شیطان زما و زما درونو پمیند کی ولی ده هر غلط کار نسبت با شیطان تکیگی خواه چس گناهو نئی س جرمو نئی داغی انتقال با پده پسی کیگی خواه او دا ډېر لوی ټیک ادار ده کنه ها ان ربی لطیف لما یشاء او بشکر رب زمان به حدا او به انتها مهربان دی او پویږي پاګه کارونو چې وغواړي څومره خسته تدبیرونه دي ښا انه هو العلیم الحکیم بشک الله پویږي پارسو ډېر خو پویږي او هر کار د الله د حکمت وی